जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी दोस्ती मेरा प्यार कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी दोस्ती मेरा प्यार मजबूर दोस्ती को माने तो सब दुख दूर दोस्ती को माने तो सब दुख दूर कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी दोस्ती मेरा प्यार दोनों के हैं रूप हजार पर मेरी सुने जो संसार दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी दोस्ती मेरा प्यार प्यार का है प्यार ही नाम कहीं मीरा कहीं घनश्याम दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम कोई कहीं दूर ना जाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी दोस्ती मेरा प्यार कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी दोस्ती मेरा प्यार